Otrivin Duo. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Otrivin is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl. Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Eefje Kuhnen. Goedemiddag. Er is ophef over het politiedossier over de dood van het meisje Lisa uit Abcoude. Honderden politiemensen uit het hele land die hebben daarin rondgekeken, misschien zonder reden. Politiemedewerkers moeten nu op het matje komen en het kan zijn dat ze dan een straf krijgen. De familie van Lisa noemt het allemaal heel pijnlijk. De politie heeft excuses aangeboden. Vliegmaatschappij KLM haalt vanavond Nederlanders op die vastzitten in het Midden-Oosten sinds de oorlog in Iran. Naar welk land KLM precies vliegt is niet bekendgemaakt, maar volgens NH Nieuws gaat het om Oman. Het kabinet denkt er ook nog steeds over na om eventueel ook mensen terug te gaan halen met repatriëringsvluchten. De Amerikaanse president Trump die heeft intussen gezegd dat het voor Iran te laat is om nog te onderhandelen. Op social media schrijft hij dat die kans is verkeken. Iran en de Verenigde Staten hebben nu al wekenlang onderhandeld om een oorlog te proberen te voorkomen. Er wordt gevoetbald vanavond, de eerste halve finale voor de KNVB-beker. NEC speelt thuis tegen PSV. En het kan wel eens een lekker potje worden, zegt onze voetbalverslaggever. Riepke Bakker! Stoel u me vast, want dit is de wedstrijd tussen de twee meest aanvallende trainers in Nederland. Peter Bos en Dick Schreuder. In de Eredivisie eindigde NEC tegen PSV eerder dit seizoen dan ook in 3-5. Ja, vanavond kan het zomaar weer een doelpuntenfestijn worden. Ze spelen om 8 uur. In het noorden wat bewolking, verder zonnig. Vanavond en vannacht koelt het flink af, naar maar een paar graden boven nul. Morgen ietsje meer bewolking, maar ook dan weer zonnetje en 12 tot 16 graden. Q-verkeer van Flitsmeister met 50 files en 3 vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A7 Bremen richting Westerbroek tussen Foxhol en Westerbroek. Daar is de hoofdrijbaan dicht, er ligt rommel op de weg. 3 kilometer, 26 minuten vertraging. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar 4 kilometer met 36 minuten. En de laatste is de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de Bresseplein en Moordrecht. 9 kilometer, je vertraging is een half uur. Q-music. En de Q-middagshow van dinsdag, Somber 12 to 12, komt eraan. Naar Kelvin Harris en Clementine Douglas. Dit is Blessings. Intuition talks, you gotta listen. Blessings bij Q Music. Domien en de Q Middagshow. Hey! Goedemiddag, het is 4:05. KKV is het begin van de dinsdagmiddagshow voor 3 maart 2026. Oi. Ik ben mijn dinsdag begonnen op zo'n hemelse plek. Ik was vanmorgen in het paradijs. Ik was op een plek waar jong en oud samenkomen, waar het niet uitmaakt of je veel geld verdient of juist maar een beetje. Een plek waar dik en dun, wit en zwart elkaar helpen, waar het niet geeft of je een dikke auto rijdt of een Toyota IQ. Het is een plek waar verbroedering hand in hand gaat met de wereld een beetje mooier maken. Ik ben mijn dag begonnen vanmorgen in de Milieustraat. Oh, ik dacht de McDonald's. Had ook gekund. Nee, het is de Milieustraat. Op de Stort ben ik vandaag mijn dag begonnen. Oh ja. Wat een heerlijke plek is dat toch. Ik weet niet waarom ik dat zo leuk vind. En ik weet ook niet of dat iets is waar ik me zorgen over moet maken. Maar ik vind dat zo'n fijne plek. Het is ook een opgeruimde plek. Want ik kwam daar aan met enorm veel karton. Wat ik dan de afgelopen 3 weken had verzameld in mijn huis. Allemaal dingen die ik heb besteld. Die allemaal uitgepakt zijn. Waarvan de dozen nu naar de Stort mochten. Mm-hmm. En nog een oud tapijt. En mijn oude vloerbedekking die ik nog van de verbouwing had liggen. Heb ik allemaal achter in de auto gegooid. Ben naar de Stort gereden. Daar alles weggegooid. En je gaat ook opgeruimd en verlicht ga je weer naar huis. Een lekker gevoel. Oh, wat een heerlijk begin van deze dinsdag. En toen moest het nog 11 uur worden. Ik stond daar vanmorgen in mijn korte broek. Want de korte broek die kwam wel aan. Niet vanwege de temperatuur, maar omdat ik ging sporten. Daar moet ik wel even bij zeggen. Het was geen 20 graden vandaag. Maar ik stond daar in mijn korte broek en mijn t-shirt met korte mouwen. Het was een geweldig begin van de dinsdag. Niemand die mij vandaag nog wat kan maken. Middagshowtje van dinsdag met Nicki Minaj. Starships komt eraan na de man die gisteravond in een uitverkochte AFAS Live in Amsterdam speelde. Summer Oizo 12 to 12 is onderweg. Ja, daar gaat ie weer. Joepoe. De show die is begonnen en je voelt de sfeer. Je rijdt lachend naar huis toe, dwars door het verkeer. Je pakt elke ronde nog een extra keer. Elke keer, want de sfeer. Want dinsdagmiddagspits met de meeste vertraging voor het Flitsmeister op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Hoevelaken en Nijkerk. Dan kom je in 6 kilometer file terecht. Je vertraging is 37 minuten en dat komt door een ongeluk. Heel veel sterkte daar vanmiddag. Q-music. Zit je nou in de trein, de tram, de bus, de metro of gewoon in de auto? Luister iedere dag vanaf 4 uur naar Domien en de Middagshow. You sounds better with you. Red wine. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two I'm shit. Bij Q Music en Starships. Het is 14 over 4. Goedemiddag. Het is de dinsdagmiddag show voor 3 maart 2026. Altijd leuk om wat van je te horen. Middel van de berichten in de Q Music. Jij vertelde net dat ik vanmorgen mijn dag ben begonnen in het paradijs. Oftewel de stort, de Milieustraat in Utrecht. Sandra, die herkent het helemaal. Die zegt de stort is geweldig. Lekker dingen kapot gooien. Misschien is dat het ook wel. Ja, dat je gewoon even aan het begin van de dag je frustratie eruit kunt. Alles één grote hoop mieteren. Heerlijk. Somber hoorde je ook, 12 to 12. Veel Q-luisteraars die er gisteren bij waren in Amsterdam. Jennifer was gisteren bij Somber. Was echt fantastisch, stuurt ze. Fred, Somber was echt topdomien. En Hanneke zegt, hey Domien, Somber was zo gaaf gisteren in AFAS. Ja, wat ik gisteravond ook al zei. Als je er gisteravond bij was, dan heb je hem waarschijnlijk in een redelijk kleine zaal gezien. Deze man staat volgend jaar minstens in de Ziggo Dome. Dat kan niet anders. Hij gaat gewoon 15, 16, 17.000 kaarten verkopen volgend jaar. En een bericht van Karin. Karin die stuurt, herken ik nou een jingle uit de Q-middagshow in de commercial van McDonald's of ben ik gewoon gek geworden? Ja, dit is een gek verhaal, maar ik sta aan de vooravond van een ongelooflijk bloederig juridisch gevecht met mijn favoriete fastfoodrestaurant. Dit is echt een heel raar verhaal. Ik zit vandaag gewoon lekker naar Q-music te luisteren, naar mijn vriend en collega Wim van Helden. En ik hoor deze commercial voorbij komen. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus. Ja. Dat is toch raar? Raar. Dat is toch raar? Maar blijkbaar, dat is een hele nieuwe McDonald's-campagne. En 's ochtends hoor je bijvoorbeeld deze commercial. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Nou ja, ze luisteren naar ons. Ja, gewoon. Nou, het is gewoon ordinair gejat is het. Ja. Dan denk je, nou, misschien hebben ze 's avonds hebben ze dan misschien een rustiger muziekje gekozen. Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Dit

Ontdek meer op vattenval.nl/radio. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie... voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl/Samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido... dan ontvang je tot wel €951 extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier. Hey, goedemiddag, 16:30. Dit is natuurlijk je middagshow met verkeer van Flitsmeister. 78 files in Nederland. 430 kilometer in totaal. Vertragingen van 25 minuten of langer op de A4. Amsterdam-Rotterdam tussen het Liemens Aquaduct en Rijswijk Centrum. Er staat een auto met pech, 26 minuten. 16 kilometer file. De A7 Bremen richting Westerbroek tussen Hogezand en Westerbroek. Daar ligt rommel op de weg. De hoofdrijbaan is dicht. Ik wil graag weten wat die rommel dan is. Dus mocht je daar in de buurt zijn of je hebt er toevallig gereden over die A7, laat het even weten. 6 kilometer file met 39 minuten vertraging. Dan dik 3 kwartier op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maarn en Vathorst. Daar 10 kilometer met 47 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel. 5 kilometer met 32 minuten extra reistijd. Dan de goed nieuws show. In het noorden wat bewolking, verder zonnig. Vanavond en vannacht ja, koelt het wel weer flink af naar een paar graden boven nul. Maar dan morgen iets meer bewolking dan vandaag. Hoog zon en 12 tot 16 graden. Dat het echte nieuws van dit moment. Eefje, goedemiddag. Goedemiddag. Er is gedoe over het politiedossier over de dood van het meisje Lisa uit Abcoude. Want honderden politiemensen uit het hele land die hebben daarin rondgekeken. Misschien zonder reden. Dat is uitgekomen nadat een medewerker aan de bel trok. En toen is de politie onderzoek gaan doen. Politiemedewerkers moeten nu op het matje komen en uitleggen waarom ze in dat dossier zaten. Hebben ze geen goede reden, dan kan het zijn dat ze een straf krijgen. Ik vind dit zo'n fascinerend verhaal. Want dit gebeurt natuurlijk veel vaker. En bij Lisa zal het ongetwijfeld echt extreem hoog zijn geweest. 1700 mensen, dat is natuurlijk een gigantisch getal. Wat ja, nu... was natuurlijk ook een hele heftige zaak. Waar in het hele land iedereen in zijn greep. Ja. Maar dus ik vraag me twee dingen af. A, waarom doe je het? Dus waar ben je naar op zoek? Waarom zou je dit willen openen? Wat wil je tegenkomen? Wat wil je dan zien? En B, en het is misschien een rare vraag, maar hoe vaak gebeurt dit gemiddeld, zeg maar? Is het bij andere zaken dat er ook 100 politieagenten die hier niks mee te maken hebben, daar gaan kijken? Is het internet gewoon zo ingericht dat je daar makkelijk terecht kunt komen? En misschien luistert er wel een agent hier, van mij betreft, anoniem iets over kan zeggen. Want dit roepen mij heel veel vragen op. Ja, ook. Nee, je mag uitgaan natuurlijk van de integriteit van de politie. Dat is precies mijn ding. Dus, je gaat ervan uit dat dit alleen wordt bekeken door de agenten die er iets mee te maken hebben. Het personeel dat hier echt direct met de zaak te maken heeft. 1700 keer is extreem hoog. Ja, hoe vaak komen er mensen die hier niets te zoeken hebben bij een zaak terecht, waar ze dan toch in gaan zitten neuzen? Veel reacties ook vandaag, hè? Ja, zeker. Ja, de familie van Lisa heeft gereageerd. Ze noemen het allemaal echt heel erg pijnlijk. Politie heeft inmiddels trouwens excuses aangeboden. Amsterdamse burgemeester Halsma is verbijsterd. Advocaat van de familie zegt ook, nou, hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Niet terecht ook. En deze zaak wordt ook gezien als een datalek. En dus kijkt ook de autoriteit persoonsgegevens er inmiddels naar. Door het datalek bij provider Odido zijn ook gegevens gelekt van ministers die worden beveiligd. En van nog 3 andere mensen die leven met beveiliging. Het gaat om onder andere e-mailadressen, telefoonnummers en paspoortgegevens. Maar van iemand is ook zijn woonadres gelekt. In totaal zijn van meer dan 6 miljoen mensen gegevens gehackt. Vliegmaatschappij KLM haalt vanavond Nederlanders op die vastzitten in het Midden-Oosten sinds de oorlog in Iran. En naar welk land KLM precies vliegt is niet bekendgemaakt, maar volgens NH Nieuws gaat het om Oman. Het kabinet denkt er intussen ook nog steeds over om eventueel ook mensen terug te gaan halen met de zogenoemde repatriëringsvluchten. En een profvoetballer die moet stoppen met krachttraining. Want ja, hij is te gespierd. Heel herkenbaar dit. Ja, dat hoor jij ook elke dag. Ik hoor het iedere week als ik weer met mijn personal trainer ben op vrijdag. Dan zegt hij, joh, misschien moeten we gaan afschalen. Je wordt te breed. Je kunt bijna de deur niet meer door. Het loopt de spuigaten uit. Je bent te gespierd, doe. Ja, jij ziet er een beetje net zo uit als deze... Toch? Profvoetballer Adama Traoré van West Ham United. Hij heeft een verbod gekregen van zijn trainer. Hij mag niet meer naar de sportschool voor krachttraining. Ja, hij heeft intussen ook wel echt het postuur van kickbokser Rico Verhoeven. Maar waarom dan? Want je zou zeggen, veel spier, veel kracht. Het is ook goed op het veld. Ja, nou ja, als hij zo doorgaat, dan wordt hij gewoon veel te zwaar. Dat is als voetballer helemaal niet handig. Dat is niet snel genoeg meer. Zometeen, verdubbel je salaris. In 1 minuut. Hoi, ik ben Nicky, 39 jaar. Ik ben croupier bij Holland Casino in Utrecht en ik woon in Velsen. Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om 16:45. Domien Verschuren. Jonas Blue komt eraan, Fast Car, na Bruno Mars. I just might. I'll die this way. that bottle was the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. Mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. I got a fast car. We go cruising and set ourselves. You still ain't got a job. Not work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. You got a fast car. See it fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Blue, Dakota, Fast Car bij Q Music. Domien, Q en de Q-middagshow. Over een paar minuten een nieuwe ronde verdubbel je salaris. Spelen we met Nikki. Zij is croupier in het casino. Wat zij verdient en of het haar lukt om haar salaris te verdubbelen, hoor je zo meteen. Eerst terug naar het nieuws van 4:30. Ja, eigenlijk nieuws van vandaag. Het gaat over Lisa even. Ja, over dat vreselijke verhaal. Over de dood van het meisje Lisa uit Apkoude. Ja, er is nu gedoe over het politiedossier. Want het blijkt dat honderden politiemensen uit het hele land daarin hebben rondgekeken. Ja, misschien wel zonder dat ze daar een goede reden voor hadden. Ik vraag me af, hoe kan dat nou? Veel anonieme berichten die binnenkomen, dus de namen die je gaat horen, die zijn gefingeerd. Sophie die schrijft, hey Domien, dit is inderdaad een heel actueel iets geweest bij een vriendin van mij. Die werd gestalkt en haar ex-schoonmoeder werkte zelf ook bij de politie. En wij hebben toen ervoor gezorgd dat haar dossier verzegeld werd en alleen door een speciale code geopend kon worden. En daar kon bijvoorbeeld de 112-centralist ook niet bij komen zonder verificatiecode. Dus dit zou dan gebeurd kunnen zijn. Dus ze noemen het zelf ook een datalek, toch nu? Ja, het is officieel wordt het gezien als een datalek, ja. En een bericht van Lotte. Normaal gesproken is het zo dat aan een zaak een level gekoppeld wordt. Dus bepaalde agenten hebben toezicht tot level 3. Rechercheurs tot level 4. En zware criminaliteit level 5. En zo heb je nog meer indicaties. Een bepaalde moordzaak wordt afgeschermd van alle andere. Mijn idee is, als ik het zo even bekijk, dat de schaling, dus degene die kunnen kijken, te laag stonden. Oh ja. Maar dat is mijn idee. Dankjewel, Lotte. De Q Music Alarm Schijf. Alex Warren, Fever Dream. Maximum Hits. Music. How did you know I was open for the sign? My heart was so close to closing time. It's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. like a fever dream. Alarmschrijf van deze week van Alex Warren. Fever Dream worden je bij Q Music. Verdubbel je salaris. In 1 minuut. Dinsdagmiddag 4:15. Nikki, goedemiddag. Hi, goedemiddag Tommy. Welkom in jouw arena. Yes, spannend. Nikki, jij werkt als croupier in het Holland Casino. Ja, dat klopt. Ja, dat lijkt me dus een waanzinnige baan. Wat maakt jouw werk zo leuk voor jou? Ja, het is gewoon elke dag anders. Je hebt blije mensen, je hebt minder blije mensen. Je deelt jackpots uit. Elke dag andere spelletjes. Dus ja, het is onwijs leuk. En jij zit dan dus vaak bij de roulette tafel bijvoorbeeld? Ja, roulette, blackjack, poker. Eigenlijk alle spellen die we hebben, doe ik. Ja, geweldig. Ja, Nikki, ik kom niet zo heel vaak in het casino. Ik denk 1-2 keer per jaar. Maar kom een keer langs in Utrecht, zou ik zeggen. Oh, jij zit ook echt in Utrecht? Ja. Nou, hartstikke mooi nieuw casino daar gebouwd. Ja, onwijs ja, leuk. Ja, schitterend. Maar kijk, de croupier maakt ook wel echt je avond, hè? Tuurlijk. Weet je, of je wint of verliest, kunnen wij niks aan doen. Maar of je een leuke avond hebt en hoe wij met je omgaan, daar kunnen we natuurlijk wel een hoop aan doen. Hé, en hoe zit het met de fooien in Nederland? Want in van die grote Amerikaanse blockbuster-movies zie je toch vaak dat er dan in casino wordt er even zo'n fiche van 10.000 euro in de hand gedrukt van de croupier. Hoe zit het in Nederland? Word je een beetje getipt? Ja, nou, zo'n feest is het niet in Nederland, helaas. Dat zou wel heel leuk zijn. Maar wij krijgen inderdaad wel fooi ook van mensen die blij met ons zijn, ja, als ze winnen of als ze het gezellig vinden. Of, ja, dus dat is wel een onderdeel ook van mijn salaris. Nikki, wat verdien jij per maand, dus als we kijken naar je loonstrookje? Net al ongeveer 3000 euro. Dat verschilt natuurlijk doordat wij inderdaad fooi ook krijgen. Dus ja, dat is niet elke maand precies hetzelfde, maar dat is ongeveer wat ik verdien per maand. Oké, 3000 euro voor hoeveel uur is dat dan? 24 uur. En je bent zelf 39 jaar jong. Ja, dankjewel. Nikki, luister goed. Ik heb de spelregels voor je. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Stel zometeen onverbiddelijk af naar 0. Wat leuk dat ik trouwens met jou een spelletje ga spelen in plaats van andersom dit. Ja, echt. Hè? Dat ja, is toch dit grappig? Is voor mij ook een hele onnatuurlijke rol. Als je zometeen 10 vragen juist weet te beantwoorden in 60 seconden, verdubbel ik je maandsalaris. Win jij 3000 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. Want die moeten goed worden beantwoord. Want door ik een fout antwoord is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord. Duidelijk. Ben je er klaar voor? Ik denk het. Kom maar op. Ik wens je bij deze veel succes. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Wat is de hoofdstad van de provincie Groningen? Groningen. Wat is het groene hoofdingrediënt van guacamole? Avocado. Hoeveel is 113 plus 77? Pas. Van wie is de Q-top 1500 dit? The Way You Make Me Feel. Michael Jackson. Welke datum zijn dit jaar de gemeenteraadsverkiezingen? Pas. Hoe noem je een tweeling die gedeeltelijk met elkaar vergroeid is? Siamese. Wat is de volledige naam van de videogame GTA? Grand Theft Auto. En het was 190 de zon. Dat is goed. Op welke ondergrond worden gespeeld tijdens het tennistoernooi Wimbledon? Gras. Welke vorm hebben pas-op-borden in het verkeer? Rood. Nee, welke vorm? Oh, welke vorm? Oeh, jeetje, een driehoek. Wie is de huidige presentator van het tv-programma Wie is de Mol? Rick van der Westerlaken. Welke datum zijn dit jaar de gemeenteraadsverkiezingen? Ik doe misschien al de stempas openen. Misschien help ik nog. Kom niet! Dat is 18 maart! Ja. Nikki! Nikki! Oh, voor mijn neus! Ik val open! Open je nu echt hier je stempas om te kijken wanneer de gemeenteraadsverkiezingen waren? Jezus! Jongen, vrouw, wat doe je met me? Ja, sorry! Wat doe je met me? Kijk, ik heb een klein beetje gemast. De antwoord rood op de vraag welke vorm. Dat is natuurlijk geen antwoord, begrijp ik wel. Dus daar heb ik je een klein beetje mee gemast. Maar al met al heb je gewoon geweldig gespeeld. Je hebt je salaris verdubbeld! Yay! Hoe leuk! Nikki, je wint 3000 euro. Q Music verdubbelt je salaris. Tempo Team verdubbelt je werkplezier. Je krijgt er namelijk ook een muziekbox bij voor op je werk. Nou, top! Boah, ik moet even bijkomen van deze. Ja, dit spelletje, Nikki. Ik wil je onwijs feliciteren. Je wint 3000 euro! Verdubbel je salaris. In 1 minuut. Wil jij ook je salaris verdubbelen? Geef je op via de Q Music app.